żeby dzieci nie rozczarowały możliwości. Ale to jest tylko wierzchołek góry, to tam tylko jest strasznie dużo i jest sporo monologów. I to jest o wiele trudniejsze, no zwłaszcza, że w teatrze telewizji jest tak, że nie ma tak strasznie dużo wielu prób i też zdjęcia nie trwają tak długo, bo myśmy byli zdjęcia do udaru, one trwały pół roku. To jednak 8 odcinków to było sporo pracy. Krótkich, bo 30-minutowych. I dynamicznych, tak. Ale materiału byłoby na drugie tyle, bo myśmy nakręcili sporo tego. Tam mieliśmy ogromny komfort, ogromną wiarę. I też Paweł, mimo że pisze jakby bardzo skrupulatnie te swoje rzeczy, to on nam dał też sporą wolność. Nie mówię o tym, że mogliśmy wyrzucać i skracać i zmieniać coś kompletnie. Natomiast jak ktoś czegoś nie potrafi nauczyć, albo czuł, że zdanie powinno brzmieć inaczej, albo jeżeli po prostu przekręcił, czy mówił coś jak z głowy inaczej niż zgodnie z literą tekstu, a jeżeli było zgodnie z duchem tekstu, to Paweł był bardzo zadowolony i nie czepiał się nas w ogóle. Znaczy bardzo... Ja chcę powiedzieć coś takiego. To była bardzo aksamitna praca. Ładne określenie, Pawle. Mimo, że to jest taki wytatuowany... Robi miny. Taki wytatuowany, jakby to powiedzieć... Młody człowiek. Młody człowiek, dobra. Groźnie wyglądający. Ja się go kiedyś bardzo bałem, jak się go nie zna. Taki trochę odrobinę jakby nieśmiały, ale może właśnie taki jakby z fochem jakimś, nie wiadomo. Jak się go nie zna, to można różne rzeczy sobie tam... O kim mówisz? Proszę? O Pawle Demirskim. Że można tak Paweł, że tak? Można tak konfabulować, myśleć na jego temat, jak się... To jest po prostu strasznie ciepły, dobry człowiek. I też taki przez to kontrast do swojego wyglądu i też do tych treści ostrych, które pisze. Robimy zdjęcie, więc państwo się zorientują. On jest bardzo łagodny i to jest też ma coś takiego, co mnie bardzo jakoś ujmuje, mnie wzrusza, że ma ogromną uwagę na człowieka i na człowieka właśnie takiego skomplikowanego i takiego trochę jakby niedoskonałego jak ja, znaczy takiego też słabego, niewierzącego trochę w sobie, w siebie, nerwowego, trochę wątpiącego w siebie, trochę kwestionującego siebie, różne rzeczy i on po prostu to widzi i jemu to nie tylko nie przeszkadza, ale jeszcze w jakimś, można powiedzieć, że na tym jakoś tak bazuje. I też robi ten serial drugi, który nakręciliśmy, który będzie w Netflixie, nie, dobra, gdzieś tam w maju. Serial już naprawdę nakręciliście? Tak, jeszcze jeden. Ale nie gram tam głównej roli, gram męża głównej bohaterki. I też teraz to w imię Jakuba, to jest taki świat, to znaczy, że jest to bardzo ostra rzeczywistość, bardzo brutalna rzeczywistość wokół i ludzie, którzy sobie z tym nie radzą. I ludzie, którzy sobie z tym nie radzą i którzy popełniają ogromną masę błędów i którzy siebie nawzajem ranią, ale tylko po to, żeby w pewnym momencie zrozumieć, że nie mogą tak dalej robić, że tak naprawdę bez tych innych osób, bez tych partnerów, znajomych, przyjaciół, rodzin i tak dalej, że sobie kompletnie nie poradzi i mało tego, że tak naprawdę tych ludzi potrzebuje i tych ludzi kocha. W tym jest strasznie dużo miłości. I tutaj w 8 odcinku też to, który właśnie też wyreżyserował Paweł, bo Jacek powiedział w pierwszym odcinku, Jacek Cieślak, Paweł wyreżyserował. I to bardzo widać, że tam jest strasznie dużo serca. Czyli ta połowa wściekłego duetu teatralnego, niegdysiejszego, okazuje się, jest po prostu... Mówimy oczywiście, bo za bardzo kodujemy, mówimy o... Monice Strzemce. Tak, reżyserce. Tak. I że ta wściekłość oczywiście jest w jakimś sensie zapisana w tym, że jest złość na świat, złość na system głównie. Na system, który nas krępuje, na ten system tych korporacji i tak dalej, które niszczą planetę, niszczą nam życie i codzienność i więzy rodzinne i tak dalej, że pomimo tego on widzi w tym wszystkim zawsze to dobro i to, że po prostu potrzebujemy siebie i że jest dużo miłości tam, bardzo. No i tak ładnie, tak rzeczywiście, bez takiego sentymentalizmu. Bez. nie wiem jak to powiedzieć, to się wycofuję, bo ja nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, dobrze. Ale w jakiej, bo to ciekawe cię coś powiedzieć. Tak, bo ale to może... Takie myśli są zawsze najciekawsze, które się człowiek wycofuje. A nie wiem, no chciałam powiedzieć, że nie jestem specjalistką w dziedzinie miłości, ale już zwątpiłam w to. No co ty opowiadasz, każdy człowiek jest specjalistą od miłości. Dobrze. Proszę państwa, porozmawiamy jeszcze może o języku filmu, żeby było tak... zawodowo, kiedy się rozmawia, prawda, o filmie. Ja nie mam doświadczenia akurat tutaj, bo rozmawiam głównie o teatrze albo o literaturze, no ale zobaczymy, może nam się uda. A teraz, proszę państwa, będzie kolejna piosenka. Ja przywiązuję, nie wiem, czy to jest poprawnie po polsku, przywiązywać wagę? Tak. Tak. Tak, to jest bardzo po polsku. To jest po polsku. Przywiązywać wagę. Polonistka. Świetnie, brawo. Więc tak, więc przywiązuję uwagę do piosenek, a potem panom wyjaśnię, o co chodzi. A teraz tylko w skrócie, że teraz będzie kolejna odpowiedź Michała na słowo klucz kolejne tej nocy. Na radość, tak? Proszę. Na radość, tak? Znowu? Nie, to będzie, nie, nie, tych słów mamy cztery tej nocy. To tyle mogę powiedzieć, że te słowa też panów dotkną. Znaczy, że będą też panowie grali z nami w tę grę. Okej? Okay? Czyli, no dobrze, to potem wyjaśnię, a teraz, bo już jest pięć po pierwsze, ja mamy tyle materiału jeszcze. Bardzo proszę, startujemy. You're still the same. O, właśnie tutaj reakcja. Reakcja, akcja i reakcja na stres, na zmęczenie. A to pan Jan Sobutki, o ile dobrze pamiętam, oj, coś siedzi ze światłem, podpowiedział nam słowo zagraniczne, prestissimo. Michał zrozumiał to słowo, no i skojarzył je z piosenką z filmu jego ulubionego filmu, a ma ich więcej, pod tytułem Drive, z Ryanem Goslingiem i Carey Mulligan. Czy pan, panie Janie, zadowolony jest z takiego wyboru? Jeszcze będzie jedno prestissimo, jeżeli się zmieści, to znaczy umuzycznione, a w studiu panowie Jacek Poniedziałek i Paweł Demirski. Paweł Demirski, Jacek Poniedziałek. Hello? Jak jesteśmy, dobrze, jesteśmy cały czas. Tak. Tak, to będziemy trochę weselej może rozmawiać. A było niewesoło? Nie, nie, bardzo, jeszcze weselej. O miłości było, Boże, tak czule. Tak było śmiesznie, prawda? Dobrze, ja nie jestem oczywiście krytyczką filmową, więc zwrócę tylko uwagę na coś, co mnie bardzo podoba się w tym serialu, między innymi, bo w ogóle jestem w nim już zakochana i pewnie będę do niego powracać. Bo to chyba można wracać, tak? Jak to wisi. Jak tak, to się mówi, tak. Ja to sobie tam wisi i można sobie wracać. I tak. Można, dobrze. I to proszę bardzo. Jak do domu na przykład. O domu też nie będziemy się tutaj wypowiadać. Dobrze. Chciałam powiedzieć, że właśnie to, co bardzo spodobało mi się w nim, to jest taki idealny balans między tym, co tragiczne i tym, co komiczne. I to jest wielka wartość, bo generalnie dosyć, znaczy nie generalnie, no są filmy albo smutne, albo wesołe, te tragi komiczne zdarzają się rzadko. Dla mnie ideałem oczywiście jest pół żartem, pół serio. Czyli co, no, to, co ten polski tytuł mówi, wyjaśnia sprawę. I myślę, że to samo dotyczyło oczywiście artystów tego pierwszego serialu filmowego, stworzonego jeszcze przez ciebie, Pawle, wraz z Moniką Strzępką. I w obu też serialach wprowadziłeś, teraz wracam się do Pawła Demirskiego, wprowadziłeś postaci, ja sobie to określiłam, nie z tej ziemi. To znaczy w artystach, o ile dobrze pamiętam, były duchy, a na pewno jeden. Były duchy, było ich tam cała chmara, można powiedzieć, no, takich no. Teatralnych duchów. Tak, tak, one te duchy chodziły po korytarzach i chyba raz czy dwa nawet pomagały tym bohaterom w ich różnych tam przygodach, tak, żeby przeprowadzić te przygody tak, jak te postaci chciały, tak, więc duchy były pomocne. Aha, jednym z nich był Jan Peszek, prawda? Tak, tak. Uwaga, tak, tak. To ja to powiem, bo to jest moje odkrycie, proszę. I będę miała też eksponat, którego w radiu nie widać, dobrze? Więc tutaj z kolei pojawia się, no nie pojawia się duch, ale pojawia się istota zdecydowanie nie z tej ziemi i teraz ja muszę odejść od mikrofonu, bo jest to w torbie, wyjmę eksponat, proszę państwa. I mam nadzieję, że panowie pomogą mi powiedzieć, co ja wyjąłem. Hello. Misia. Hello. Misia. Ale ten miś jest bardzo podobny do tej istoty, o której ja teraz mówię. I ten miś, słusznie, ja się odsunęłam od mikrofonu, ten miś jest słusznie bardzo podobny, gdyż on jest prezentem od Macieja Nowaka z okazji imienin sprzed wielu, wielu lat. Przecież on jest identyczny, bo Maciej... Tamten jest większy. Tamten jest większy, no bo musiało go być widać. I teraz zwrócę się właśnie do Jacka, żeby umiejętnie opisał tę oto sytuację, którą teraz tak bardzo skomplikowałam. Będę ci pomagała, misiem. On co prawda nie ma tutaj dziurki w buzi, żeby pokazać, że jest przerwa między dwiema jedynkami. To jest taki szczegół, że miś ma zęby i te zęby mają przerwę między dwiema jedynkami. Czy ja zdradziłam za dużo? Czy ty mówisz o aktorze, który podkłada głos pod misia? Bo on ma taką diastemę jak ja, nawet chyba większą. Czy no, do tego zmierzasz? No, bo nie wiem, do czego zmierzasz. Tak, no zmierzam do tego, że ten miś jest w jakimś sensie podobny do Karolaka. Bohatera. A do mnie? No a do kogo? Do mnie? Nie, no do Maćka. Do Maćka. Nie, Maciek jest troszeczkę jakby taki bardziej dorodny. Taki bardziej widoczny, powiedział. Dobrze, ale powiedz, co mam na myśli. I to nie będzie spoiler. Nie bójmy się tego. Proszę państwa, to trzeba zobaczyć. Tego się opowiedzieć nie da tak, że tak. Że starszy pan rozmawia z misiem? Tak. Starszy, duży, duży no miś pan. Ożywa przecież. No tak, jest animowany. No to, to opowiedz o tych scenach, bo to mnie zafascynowało. Popatrz, no jak się postarałam. To jest taki monolog. No przepiękny jest ten miś. I bardzo jest wesoły. No ten miś, który występuje w naszym serialu, jest dosyć złośliwą, po prostu taką mędą, przepraszam. Ale jest blisko i zawsze można z kimś porozmawiać, natomiast jest bardzo ironiczny, bardzo szyderczy, bardzo krytyczny, bardzo złośliwy. I to jest taki upiór mózgu, można powiedzieć. Upiór mózgu. Bernhardowskie słowo, że odzywa się w takich kluczowych momentach, w których bohater przechodzi przez jakiś kryzys, albo kiedy sobie uświadamia, że jego sytuacja właściwie jest beznadziejna, kiedy no, bohater zachowuje się w sposób, który nie będę mówił dokładnie opisywał jaki, że po prostu się kompromituje, że po prostu misiowi jest aż wstyd, to jest bardzo śmieszna scena, choć właściwie też poważna, bo w czasie choroby. Kiedy tam się do kogoś przytula, no nieważne, i miś zawsze komentuje to, ma świetne puenty i komentuje to w sposób, którego bohater, główny bohater serialu nie jest zadowolony. Ale kocha mi się. No kocha mi się, bo ma z kim porozmawiać, ma się do kogo przytulić. No nie, no bo pierwowzór, przepraszam, czy jak to nazwać, Maciej Nowak kolekcjonuje misie, tak, oczywiście, tak. I właśnie one wszystkie są do siebie podobne i one musiały tam odegrać ważną rolę. I teraz powiedzcie mi, jak to było realizowane, czy to było montowane? To był prawdziwy miś, który tam sobie siedział, no, stał ale się gdzieś, nie ruszał. No i był fotografowany z różnej strony, filmowany i potem Kamil Polak, który jest wybitnym reżyserem, animatorem, no go po prostu uruchomił, no dał mu życie. Mm-hmm. A czyli ty rozmawiałeś na planie z misiem, który nie ruszał. No ktoś podkładał za niego głos. Wtedy, tak. Ale słyszałeś ten jego głos? Nie, głos, który słyszałem, nie był głosem Tomka Karolaka, który ostatecznie podkłada głos za misia. Głos misia robi to zresztą wybitnie. Ale ja nie wiedziałam, że to Tomek Karolak. Nie poznałeś Tomka Karolaka? A skąd? Ty widziałaś na pewno ten serial, Basiu? Może nie słyszałam go, tak? Nie, no żartuję oczywiście. Natomiast no, ktoś na planie, jakaś osoba podrzucała ten tekst misia i po prostu grałem no, z takim no, po prostu trochę niedoskonałym, że tak powiem, misiem, ale potem się udoskonalił. No tak, ale znaczy, o tyle było łatwiej, że miś w zasadzie monologował, nie dopuszczał cię do głosu. W zasadzie. Nie, trochę rozmawialiśmy, no, trochę się kłóciliśmy i trochę sobie ubliżaliśmy w sposób. Nie, ale to nie było tak dużo. Pawle, czy chciałbyś coś powiedzieć na ten temat, bo to jest moja ulubiona postać. No, tak. Chodzi chyba o to, że u Maćka rzeczywiście na kanapie jest cała masa tych misiów, całe plemiona tych misiów tam właściwie przesiadują na kanapie. Obawiam się, że jeden z nich właśnie powędrował do mnie. Tak, natomiast to też jest taka dosyć ironia chyba scenarzysty, bo to tak się łatwo pisze, nagle papier wszystko przyjmie i można napisać tutaj wchodzi miś i coś tam mówi, a potem jak się okazało, jaka to jest droga przez mękę tak naprawdę, w sensie jak to jest bardzo skomplikowane technicznie, żeby to zrobić i to trwa, i to trwa, i to trwa, no i to rzeczywiście to już to jest chyba jakaś taka też mała nauczka, chociaż nie wiem, czy wyciągnę wnioski. No w każdym razie, że coś podpowiada wyobraźnia, a potem się okazuje, że cała masa ludzi musi stanąć na głowie, żeby taki pomysł wdrożyć w życie, zrealizować. I rzeczywiście, no wydaje mi się, że to jest... Ale to jest absolutnie nowatorskie. Nie, no myślę, że takich różnych gadających stworzeń... No ale tak ni stąd, ni zowąd w realistycznym filmie nagle no tak, mi zaczyna prawda, mu... Prawda, przecież on prawda. Po jakimś czasie dopiero się pojawia. Nie, i tak, człowiek baranieje, no tutaj... naprawdę. Przepraszam za określenie, no ja zbaraniałam. Zastanawialiśmy się, w którym odcinku go umiejscowić. On się chyba pojawia w trzecim. No właśnie. W trzecim, tak. No natomiast no, to jest tak właśnie, że myślę teraz, gdybym miał takie rozwiązanie wprowadzić do kolejnej produkcji, to bym się długo zastanawiał, bo rzeczywiście jest to bardzo, bardzo kosztowna rzecz w ogóle i też no, mieliśmy szczęście, że właśnie Kamil Polak, o którym wspomniał przed chwilą Jacek, że on to robił, bo wydaje mi się, że wyszliśmy z tarczą z tego przedsięwzięcia po prostu, z misiową tarczą. No dobrze, bo tak nie do końca to powiedzieliśmy, że ten film, jak powiedziałam, że jest ten balans między komedią a tragedią, ale przecież cały ten świat Pawła Demirskiego jest niezwykle zabawny. Pomijając wagę tematów i różne figury, które tam stosowałeś przez lata w teatrze, zawsze jednak, znaczy powiem sobie, że to trzeba stwierdzić, że no, wykazywałeś się no, naprawdę no, ultra maxi, nie wiem jak to określić, mega poczuciem humoru. Mi kiedyś, pamiętam, że na bo mnie początku... mnie też w każdym razie śmieszyło. No. No. O to chodziło. Nie, ale jakoś na początku mojej drogi chyba też teatralnie ktoś mi powiedział takie zdanie, że jak nie ma w przedstawieniu humoru, to on w to przedstawienie nie bierze. Ja nie wiem, czy tak aż jest, bo chyba aż tak radykalnie to mnie myślał. Natomiast się wydaje, że to chyba też nie jest jakieś wielkie odkrycie, że humor jest bronią ludzi smutnych. I ale że humor, tak, nas, tak. Humor nas broni przed jakimś no, smutkiem. Sławomir Mrożek. No, tak, a ja jestem też z osób tych smutniejszych niż weselszych, tak jak sądzę. I humor jest jakimś ratunkiem absolutnym, jest jakąś absolutną bronią. Jakieś chyba napisałem w jednej z takich sztuk, że każdy mój żart jest tak naprawdę płaczem. I tak sobie trochę myślę, że to jest o tym. I też wydaje mi się też, ja bardzo też chyba lubię zmieniać ton właśnie, czyli ze smutnego szybko przez montaż, przez kontrast, przez kontrapunkt wchodzić śmieszne, ale też chyba chodzi o to, że w teatrze też jest, ja lubiłem zawsze jak ludzie się śmieją w teatrze, bo wtedy oznacza to, że widownia jest z nami. Kiedy tak. Widownia po prostu to jest taki, wiesz, komunikat, który widownia daje jakiś taki zupełnie pozaracjonalny, że po prostu się śmieje, nie? Że to wtedy mamy, wiemy, że widownia jest z nami. Ale też chyba jako widz, nie, też lubię się śmiać po prostu, no bo jak, no tak, no bo śmiech jest bronią przed światem po prostu. No. Smutny człowiek, który lubi się śmiać, no dobrze. No tak, ale to chyba jest cała ta taka przecież tradycja tych komików takich, którzy tutaj są śmieszni i wymyślają żarty, a tak naprawdę to się bierze z jakiegoś takiego no, namysłu nad tym, czym jest to życie. No wydaje mi się, że poczucie humoru jest rzeczą, która jest, absolutnie ratuje w życiu, też ratuje w chorobie, bo też tak pamiętam właśnie przy tym epizodzie udarowym Maćka, że jednak humor był taką naszą bronią, która czasami była po prostu konieczna, żeby nie zwariować z nerwów, co to będzie, a to się wydarzy, a czy on wróci, czy nie wróci, jak to tam jest. Jakby humor w tej sytuacji absolutnie jest chyba konieczny i potrzebny i wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze, że natura wymyśliła humor. Mm-hmm. I też jest tak z tymi scenariuszami. Jacek Poniedziałek. Scenariuszami Pawła, że jak czytałem, już znaliśmy wszyscy te pierwsze 4 odcinki i zaczęliśmy zdjęcia i Paweł dopisywał te kolejne 4 już w trakcie realizacji zdjęć, jak nakręcił swój pierwszy odcinek, tak no, circa about, można powiedzieć. I ja czytałem kolejne odcinki i już znając te postaci, znając swoją postać, znając ich drogę i tak dalej i ciekawe, co tam dalej nastąpi. I po prostu ja prawie po prostu sikałem ze śmiechu, czytając rzecz, w której będę grał, którą już częściowo zrealizowaliśmy. No i to była taka ulga, że to nie jest takie dociążone, że to nie jest tak był młotkiem po głowie, czy kilofem, czy że tak po prostu tego biednego widza aż tak nie tarmosimy po prostu za uszy i tak mu nie strzelamy ciągle po prostu z tych strzałów w twarz, tylko dajemy mu po prostu tę możliwość, rzeczywiście ten humor. Humor zaprasza i humor jest pewnego rodzaju otwarciem. Że tak opowiadamy coś naprawdę poważnego i też dodatkowo poświadczonego osobiście, by tak rzec, a zarazem potrafimy się z tego śmiać. Myśmy się też bardzo często śmiali na planie. Troszeczkę okruchy tego są widoczne w 8 odcinku, kiedy tam te fragmenty tych wszystkich ujęć, które nie weszły, bo ktoś się zgotował, śmiał się akurat albo pomylił tekst. Natomiast tam takiej sytuacji była masa. I też jeszcze jedną rzecz, bo lubię dzisiaj powiedzieć, mówić dobre rzeczy, bo zgodnie z tym jak czuję, że tam myśmy mieli komfortowe warunki właściwie stworzone przez Maćka Kubickiego. Znaczy, że tam nie było histerycznego pośpiechu, tam nie było tego, co ja znam z bardzo wielu seriali, że produkuje się, mówiąc po prostu w cudzysłowie, produkuje się dosłownie dziennie ileś tam scen. Aha. Tutaj nie mieliśmy takiego bata nad sobą i to jest naprawdę taka ulga, że można się pobawić tym tekstem, można się pobawić tą sceną, można ją zagrać inaczej, można zagrać wiele wariantów, można też czasami iść po prostu trochę wcześniej do domu, no, że nie ma takiego bata, że nie ma takiego po prostu ścisku. Mm-hmm. Wiadomo, co się powiedzieć. No, tak. I to jest atmosfera, w której się chce tworzyć i w której się czuje, czując się bezpiecznie, człowiek sam bardzo wiele proponuje, czuje się wolny. Taki aktor jest wolny, właśnie dzięki temu, że jest szczęśliwy, że nie ma nad sobą kata. Tylko po prostu, że jedziemy razem na tym wózku. No dobrze, to teraz będzie tak jak w serialu Pawła i tak jak w jego teatrze, będzie właśnie taka kontra do tego, co zabawne, bo rozmawiamy o czymś bardzo poważnym, bo pojawi się dziecko. I to, myślę, jest najpoważniejszy moment, już pomijając ten sam epizod, przepraszam, bo tak się też mówi o chorobie, epizod udarowy. No tak, ale przejdziemy przez piosenkę i to jest piosenka, która zainspirowała Michała do zaproponowania, jeszcze raz, cofam, będzie kolejne hasło. I piosenka. Hasło, które zainspirowało Michała do zaproponowania bardzo wielu piosenek i oto jedna z nich. wiesz, nie wiesz. No nie wiesz co. Co spotkać cię może, a jutro niesie nadzieję. I choć może głupio to brzmi, bądź przyjacielem swym, a zaczniesz na nowo, na nowo żyć. No właśnie, a to hasło brzmi przyszłość, to ono tak zainspirowało Michała, natomiast nie pamiętam, kto je podpowiedział, ale wiem, że to nie gość, tylko osoba słuchająca nas, ale czy to była kobieta, czy mężczyzna, no po prostu osoba słuchająca, to chyba pasuje do tej narracji, którą tutaj panowie zaproponowali, a teraz już poważnie, no dziecko. Bo dziecko i jego wybór oraz jego rodziców reakcja na ten wybór nie zostały wymyślone. To nie jest taka właśnie fantazja. Sugeruje nam właśnie takie fantazjowanie jeden ze słuchaczy, który do nas napisał. Myślę, że w każdym serialu, cytuję, prawdziwi ludzie grają nieprawdziwe postacie z wyimaginowanymi problemami, po to, żeby oglądający prawdziwi ludzie mogli zapomnieć o swoich prawdziwych problemach. Bardzo dziękuję panu, bo ładnie pan to napisał, ale właśnie ten serial jest o zupełnie czymś innym. Paweł Demirski, Jacek. Zmianie, no bo choroba zmienia, tam jest też wątek pary, która zmienia swój status, czyli przestaje być parą, i też jest dziecko, które po prostu w wyniku dysforii postanawia też dokonać korekty płci po prostu. I jest to, wydaje mi się, też zjawisko, które wśród teraz pokolenia współczesnych rodziców, którzy spotykają chyba na szerszą skalę na pewno, bo wydaje mi się też z takich względów, że ta wiedza na temat tożsamości wśród dzieci, wśród młodzieży jest trochę inna niż na przykład w moim pokoleniu. I chyba dużo rodziców teraz zmierzy się z tego rodzaju zagadnieniami wśród swoich dzieci, czyli po prostu z tranzycją, z niebinarnością. Nie jest to też mi nieznany temat, w związku z tym też postanowiłem to chyba włączyć do serialu. Nie chciałbym bardzo tutaj tego komentować, bo oczywiście to są rzeczy dość intymne i prywatne. Natomiast to, co było dla mnie też super istotne, to żeby jakby z tego nie robić takiej, wiecie, jakiejś wielkiej sprawy, tylko żeby pokazać po prostu takie rzeczy się dzieją, różnie są odbierane przez rodziców, przez bliskich, ale to, co było dla mnie istotne najbardziej właśnie w tym temacie korekcji płci, tranzycji i tak dalej, to jest to, że żeby to przeprowadziło się wśród tych młodych ludzi jakoś tak z głową i bezpiecznie, to do tego jest potrzebna społeczność. I chyba właśnie w tym serialu ta społeczność tutaj się wytwarza, nie chcę spoilerować, bo chociaż kocham ten obraz jednej z ostatnich scen 8 odcinka, jakoś tak się bardzo, bardzo na niego ucieszyłem, jak on mi przyszedł do głowy, ale nie będę spoilerował, kiedy rzeczywiście cała w pewnym sensie społeczność jest skupiona wokół tego dziecka i jest jakby z tym dzieckiem na dobre i na złe. Wiem, że to tak dosyć górnolotnie brzmi, ale wydaje mi się, że te społeczności... Bo no to jest scena górnolotna, ważne, ale tak. Piękna rzeczywiście i prawdziwa. że no w ogóle ja uznaję, że to, co jest najważniejsze chyba w ludzkim życiu, to budowanie wokół siebie społeczności i uczestniczenie w tych społecznościach i, nie wiem, robienie rzeczy na rzecz tych społeczności, ale też czerpanie z tych społeczności. Ja wydaje mi się, że te młode osoby w rozmaitych kryzysach, które jakby spotykają się też na swojej drodze rozmaite wyzwania, no to my po to tu jesteśmy też jako dorośli, czy mniej dorośli, czy bardziej dorośli, żeby no być z tymi dziećmi po prostu i żeby one się czuły z nami bezpiecznie. Więc tak sobie to chyba myślałem, pisząc to po prostu. No ja miałam odwagę zadać ci to pytanie, ponieważ ten serial też jest w jakimś sensie zainspirowany twoją biografią. No w każdym razie, inaczej mówiąc, zawiera wątki autobiograficzne i to nie jest wcale takie dziwne, bo 3/4 sztuki, tej wielkiej sztuki od zawsze miał, to są utwory o charakterze bardziej lub mniej, ale jednak autobiograficznym. Więc to jest bardzo ważne, kiedy autor pisze no jednak bardzo subiektywnie, coś przeżywszy, tak? Mając jakiś temat też w sobie. Tak uważam, jako polonistka to mam prawo wypowiedzieć, nie wycofuję tego. Ale też, jeżeli mogę... Jacek ale też, Poniedziałek, dobrze, bardzo dziękuję. Ale też często to wynika z umiejętności obserwowania świata i ludzi wokół. Jasne. Też ludzi bliskich, niekoniecznie no to o tym mówiliśmy, związanych z nami rodzinnie. Natomiast... Ja chciałem zauważyć coś, co w tym temacie właśnie tranzycji i dysforii i tak dalej, co się pojawia i jaki kontekst, czy jaki aspekt może tutaj w tej historii, w Udarze, że to środowisko jest takie progresywne, o którym opowiadamy, to środowisko jest, jakby to można powiedzieć, liberalno-lewicowe. Tak. Pełne jakby tych narracji lewicowych, różnorodności, równości, etc. Natomiast okazuje się, że wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji bezbronni. Mhm. Znaczy mówię o rodzicach właśnie, o młodych rodzicach, tych lewicowych, czy liberalno-lewicowych rodzicach, którzy kiedy mówią o wolności wyboru, kiedy mówią o korekcie płci i tak dalej, kiedy oczywiście zawsze wspierają, popierają, są za, wykazują się ogromną empatią wobec takich dzieci i takich rodzin i takich sytuacji. Natomiast kiedy ich to trafia, kiedy im się to przytrafia, to nagle stają się bezradni. I oczywiście, kiedy to dotyczy innych dzieci, obcych dzieci, czy dzieci przyjaciół, czy znajomych, czy jakichś przypadków, o których piszą media, mówią media, no to oczywiście mają jednoznacznie wspierającą emocje i tak dalej, a tutaj nagle no są bezradni, są słabi, trudno im zmienić te zaimki, prawda, i końcówki z męskich tak, na żeńskie i nie dają sobie z tym po prostu rady i to też w jakimś sensie i że to jest jakby też kolejny element tego trochę rozpadu tego małżeństwa. Znaczy oczywiście ono tam jakoś tam jeszcze w jakiejś formie takiej przyjacielskiej trwa. Natomiast oni stają przed bardzo trudnym wyzwaniem, z którego sobie mimo wcześniejszych deklaracji takich jakby ogólnych, uniwersalnych, nie zdawali sobie sprawy. Znaczy nagle jak coś ciebie dotyczy osobiście, to nagle masz problem ze zmianą imienia męskiego na żeński, na żeńskie, masz problem z zaimkami, masz w ogóle problem z tym, że to dziecko nagle, i mówią rzeczy, które mówią ludzie zawsze, z których się śmiejemy, że może i to przejdzie, może taki kaprys, może taka moda. A okazuje się, że wszyscy w takiej sytuacji jesteśmy bezradni. To jest bardzo prawdziwe. Mm-hmm. No właśnie, to jest też zarazem odpowiedź dla pana, skierowana do pana, który do nas napisał jedyny dzisiaj głos, co mnie bardzo dziwi, bo no, wydaje się, że to jest no, niezwykle ważna, bez względu na to, jak ja ją prowadzę, rozmowa, a do tego piękna muzyka i świetne hasła, więc trochę szkoda, że państwa z nami nie ma, no Nie, no ktoś tam, mam nadzieję, jest. Nie, no to znaczy nie ma w sensie, że nie ma interakcji, to chciałam powiedzieć. No i już. I tak się trochę... No bo pan też nie do końca, ja się z panem też nie do końca zgadzam, że to jest opowiadanie o fikcyjnych problemach. Nie, no ja w ogóle się nie zgadzam. Nieprawdziwych problemach, no. No nie, no właśnie odpowiedzieliśmy panu bardzo, że tak powiem, asertywnie. To znaczy, no nie zgadzamy się z pana opinią. Oczywiście zdarzają się i takie seriale, które może właśnie tak scharakteryzować, jak pan to scharakteryzował, ale to kompletnie nie ma nic wspólnego z tym, o czym od prawie 2 godzin już rozmawiamy. I myślę, że bardzo autentycznie. No tak się jakoś specjalnie nie kreujemy tutaj na ludzi, którzy udają jakąś sytuację radiową, która się nazywa audycją. Nie, nie, to tak nie jest. Ale ponieważ rzeczywiście myślę, że ten wątek zamkniemy, jest to zaproszenie do rozmowy i jest to kolejny krok w stronę, którą ty wskazałeś, Jacku, ja zwracam się do Jacka Poniedziałka, że to też jest bardzo misyjny serial, bo no, z tego też płynie jakaś lekcja, nie tylko z tej całej sytuacji wokół udaru, ale również z tego, co dzieje się z tym dzieckiem, a że poza tym pojawia się na przykład taki wątek bardzo piękny, który ja uwielbiam i on jest w 7 odcinku, kiedy to dziecko otrzymuje wsparcie od głównego bohatera, po prostu ucieka do niego, do jego domku gdzieś nad jeziorem. No, no rzeczywiście, no tak, będę sobie ten odcinek od czasu do czasu odtwarzać, jak będę bardzo samotna i nie będę miała dokąd uciec. Też jest coś, jeszcze ten aspekt tej opowieści, o której nie mówiliśmy, ale trochę o niego zahaczyłem, mówiąc właśnie o tym, że pokazuje bezradność jakby lewicowych rodziców wobec potrzeby tej tranzycji, tak, ich dziecka. To jest to, że są osoby, którym to nie do końca odpowiada z tych oglądających, ale są na szczęście są mniejszości. To jest to, że się tutaj w tym serialu śmiejemy właściwie ze wszystkich środowisk. I z siebie samych, może nawet najbardziej. Że po prostu dostaje się wszystkim jakby stronom tego społecznego, tych społecznych podziałów, konfliktów, różnic pomiędzy nami, strategii, narracji, języków, pochodzenia i tego, jak sobie umościliśmy swoje gniazdko tak tu albo tam, tak, lepiej albo gorzej. Bardzo się te razy są jakby tak porówno podzielone na wszystkie środowiska i te bardziej komercyjne i te bardziej mieszczańskie i te bardziej jest takie właśnie... No mediom się dostaje porządnie, korporacjom się dostaje naprawdę, tudzież rządzącym nimi, czy prowadzącym je. Tutaj wspomnę na przykład szefową stacji... Ewa Skibińska. Alkoholiczkę, świetnie zagrana przez Ewę Skibińską, czy chociażby jej partner z korporacji, czyli członek zarządu grany przez Filipa Pławiaka. Właśnie tak, o tym powinniśmy za chwilkę jeszcze przynajmniej porozmawiać, tak rzucając pewne sygnały i przywołując te nazwiska, bo to jest świetna obsada poza tym. A więc jeszcze zajrzyjmy na naszą listę haseł. Co teraz miało być? Raz jeszcze przyszłość. No tak, i chyba zamkniemy już temat przyszłości, bo już było wiele piosenek z tej serii. I don't know. przyszłość i znów filmowe skojarzenie, tym razem Blade Runner 2049. No i kończymy już rozmowę o serialu Udar, za który bardzo wam dziękuję. Gdyby mi się nie podobał, to bym oczywiście nie rozmawiała o serialu, ale też no, dlatego, że on taki bardzo z teatru wywiedziony. I tutaj rzeczywiście aktorzy, których znamy z warszawskich teatrów, no nie wymienialiśmy, kto gra tę parę, parę, która opiekuje się chorym Jackiem. Proszę bardzo, szybciutko. No to jest Rafał Maćkowiak i Marta Malikowska. Tak. Kogo jeszcze nie wymieniliśmy? Fantastyczny, słodki do bólu. Janek Sobolewski. W roli tak. Takiego no bardzo bezradnego Kubusia. Tak. Monika Frajczyk. Konrad Eleryk. Och, przezabawny też. Też taki bezbronny, mimo że to kawał macho. To bardzo ładnie właśnie połączenie takiego. Bardzo ładne Marta połączenie. Marta Nieratkiewicz. Aha, w roli... Pielęgniarki. Pielęgniarki. Ale też tak myślę, jak mówiły takie nazwiska, to jak sobie tak mogę pozwolić, to jeszcze chciałbym jeszcze trzy nazwiska wymienić. No bo jeszcze oprócz mnie, który rzeczywiście ja wyreżyserowałem pierwszy i ostatni odcinek, no to jeszcze było dwóch reżyserów. Właśnie. Którzy robili po trzy odcinki i to jest... Rafał Skalski i Antonio Galdames, no którzy tutaj też jakby bardzo dużo swojego wnieśli, ale też tutaj osobą, która to wszystko spinała, żeby tak nie powiedzieć, że spinała to do kupy nawet, bo to brzydko by było tak powiedzieć. Człowiek o absolutnie tego? Żelaznych rękach i żelaznym zdrowiu i wspaniałym oku i wspaniałym talencie, to jest operator Paweł Flis, który poradził sobie też z tym, że było nas trzech reżyserów i jeden operator. No więc on rzeczywiście jest też bardzo tutaj, jego wkład w tą taką wizję, na stronę, na którą zwraca się też uwagę, mówiąc o tym serialu, czyli na stronę wizualną, i on tutaj rzeczywiście to, no jego wkład jest tutaj naprawdę no, nie do przecenienia. A ja też bardzo lubię te momenty, kiedy śpiewa Pablo Pavo wraz z ludzikami i o tym może uda nam się za tydzień porozmawiać. Na razie tylko tłumaczę powód, dla którego dzisiaj o Pablo Pavo i ludzikach nie mówiliśmy. A teraz proszę bardzo, panowie już wiedzą, że poproszę o hasła. Który z panów jest gotów, bo musimy kończyć? Hasła. Bezsenność. Hasło. Może być bezsenność? Cudowne. Boskie hasło. Jak ja na nie czekałam. Muszę sobie to zapisać, bo zapomniałam. A ja myślę, że też, że dobrym hasłem będzie dystans. Świetnie jesteście. Bo jest takie dystans, albo wszyscy zginiemy. Dobrze, to Jacek. No, chętnie bym panów adoptowała. Tak podobają mi się dzisiaj panowie. Adoptuj nas. Adoptuj nas. No dobrze, proszę państwa. To my już kończymy. Bardzo dziękuję. Mówię o naszych gościach. Jacek Poniedziałek. Dziękuję serdecznie, dobranoc. Paweł Demirski. Dziękuję bardzo, dobranoc. Paweł Demirski i Jacek Poniedziałek. Żeby nie było panu przykro, że w takiej kolejności. Baszka Marcinik. Ale ja jeszcze nie skończyłam audycji, tylko ja mam jeszcze tutaj coś. Więc, a teraz będzie, proszę panów, taka piosenka, która jest odpowiedzią na hasło niezłomność. Tym hasłem zaczynaliśmy i ja tę piosenkę dedykuję Maciejowi Nowakowi, a Miś od niego macha teraz do niego, mimo że on nas w ogóle nie słucha i nie widzi tego Misia. Bardzo proszę. Tak, hymn dla Maćka. Niż ciało, to ból wśród nieszczęść uczynił cię skałą. Tyle już przegrało za zabiła ich słabość. Też od nich wyciągasz dłoń, bo wygrano. W każdym moim zwycięstwie jest pot i krew poświęceń. Chcę ubrudzić ręce, by wybudować szczęście. Ubrudzić ręce, by wybudować szczęście. No to my już Państwu podziękujemy. To ja szczególnie podziękuję panu Zbyszkowi, który do nas napisał, tak trochę się na pana jakby obraziłam, ale nie, to był taki żarcik, ja tak droczę się z panem Zbyszkiem, a pan Zbyszek ze mną się droczy, to już trwa chyba kilka lat nawet, tak więc pozdrawiam serdecznie pana, świetne pan hasła nam proponuje, kolejne przyjmuje. Jakie dzisiaj? Odrodzenie. No fantastycznie. Panie Zbyszku, serdecznie jeszcze raz pana pozdrawiam. Jedynego naszego słuchacza, który zareagował na to, co tu się dzieje. No i co? Elżbieta Różycka to ten program zrealizował i pozostaje z nami. Wojciech Dorosz wydawał, a Michał Żłądkowski. No właśnie, słowo klucz radość, która już oczywiście dzisiaj pojawiała się, tak jeszcze usłyszał, nurkując w krainę muzyki. Więcej wybranych przez niego piosenek w Wielkim Pięknie, tytuł oczywiście jest filmowy, w Wielkim Pięknie, z poniedziałku na wtorek. To co, usłyszymy się za tydzień? Mam nadzieję.